tayo sadyang nagkakamali. Ngunit pare-parehas lang namang haninang hinihingi. Awa at habag sa nagtatanim ng galit, kami hinding-hindi matatakot sa mga paninindak na ginagawa nyo. Kailangan na magmalinis. Ako'y nagkakasala din ang kay bilis. Hinding-hindi nyo yun mapupuna, hinding-hindi mapapansin, hanggang sa ika'y iwasan ng lahat. Sa isang patawad, libu-libong paumanhin, hinihiling na sana'y tanggapin. Oo nga, tao tayo sadyang nagkakamali. Ngunit pare-parehas lang namang kaninang hinihingi. Awa at habag sa nagtatanim ng galit, kami hinding-hindi matatakot sa mga paninindak na ginagawa nyo. Naaalala ko pala noon, magkakaakbay anuman ang panahon, hindi maiiwasan ang ihip ng hangin, tayo ay susubukang subukin. Sa isang patawad, libu-libong paumanhin, hinihiling na muli pa'y mahalin. Oo nga, tao tayo sadyang nagkakamali. Ngunit pare-parehas lang namang kaninang hinihingi. Awa at habag sa nagtatanim ng galit, kami hinding-hindi matatakot sa mga paninindak na ginagawa nyo.